که مانه می غلطه اکڑا ستاسو پڑه زما غاڑا خو کنه قرآن چه سنگا وی آغا سمی ہوئی بیا خو بزو گنانگار نیم قال اوه ابراهیم علیه السلام لقد کنتم خامخا یکننا یه تاسو انتم تاسو و آباؤکم او مشران ساسو فی ضلال مبین و گمراه اخکارا کی اخکارا گمراهان جیوی و سغی چه دا وارد در ناشنا خبره وکانا دا خو غی دلات روز چانو ویلی چه دا کاتی غلطی دی دای پړو می درو اوریدل نو دا د هغه په مازغو سره آشنا ولې خبره ولګیرا قالو وی ورته غای اجیتنا بالحق آیا راغله ته مونږ ته پرشتیا سره وی و ابراهیم راته چې دا کومه خبره کوي ته پرشتیا لګیای کنه دا ته پرشتیا لګیای ام انت من اللاعبین یا کئی تا دو وشتی کون کو نا که وشتی کیسی دی الپادو تاو گورا دا غیوی ودا دیلا سوائی وچی دا خبر غلطی دی او گمراهان یی ووی اتا پر اشتیاو لگی آیا او کنا سی توجی کے وشتی خوی نگی کنا کالا اوی ورطا ابراهیم علیہ السلام بر ربکم بلکی رب ستاسو رب السماوات والارض اغا مالک دا اسمانونو او دزمکی دی الرزی یا غزات فترهن چه پیدا کردی دا سیزونا و انا را لکم من الشاهدین او زاپ دی خبر ستاسو بانی آیما دا گوائی کون کنا دا زچی را دا سوام وی دا زا صحیح خبر اکوم اسی نیم لگیا وَتَلَّائِ او زما دی قسم وی پا اللہ بانی لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ چِ خَامَخَا علاج باو کما ستاسو دی دغی بوتانو ندی علاج با دلویزو کم او گور ورطا وی علاج با ورلو کما رلس داسی زان پر روغنی که او گوری دو دا خلقوی سک گوری گی دا ایزان سر او گوری دوی دی بدلز علاج کم می مکم باوی خدای پا لاس راگی جارتا بعد ان تولو مدبرین پس دا غینا چو گردی تاسو شاکون کی چه تاسو بی دا خار خوش که یا میری لڑ شی کنا زبد لبیر دی علاجو کما تبری ور پسی راڑ فجالهم جزازن نوی گردو لغینا را ٹوٹی ٹوٹی را لی پی او لاس دا زخپخ پی کرد ورلا تولی ولی تکو زدری کرد ټګو ته درې کړه بیا سورہ صافات کې نور تفصیل راځي خو بیا زمونږ درس وګدیږي کنه چې دا نرتوب ته وګورې ابراهيم عليه السلام ځکه خو ته امام الموحدين وای کنه د موحدين او امام ورته وای الله ورته وی وزره خلکو لپاره امام ګرځوم امام انه الله وای الا کبیر اللهم سوا داغ مشر داغینا مشر والا پرې خود دیکھے کارو کنا دیکھے چلو ولعلهم الی یرجعون خامخا چ داخل کا عادت واپس راشی چرا جو دا درگاو گوری چا خطور تکو سدرے برات دی عادت راشی او دتاو گوری عادت دا تبر دی غاڑ دا زڑان دی چی دا سیو تاو گوری چی وکا کا دا کتاو گورا کنا دا سکاتا شوی دا تا سکولو قالوا اويدي من فعل هذا چا کړي دا کار به الہتنا زمون د دې الہ او سرا اسی وچ الہ یو څوک در سکول شي یسړی لونه کې سوچو کا انه لمن الظالمین یقینا دا کس خامخا دې د ظالمانو نه دا کار چې چا کړي غړ ظالم دی وی ښا سکاسان داسی ولاړو اغای وی قالو وی اغای سمعنا فتن او ریدل دی منگا دی او زوان نا زوانی وطووی زکر داو دا زوانانو کار دینو دا خو گوره دا کمزوری زلکار نوی دا خو دا مضبوط و آسابو او دا مضبوط زلوالا انسان کار دی نو آغای ویجی دی او زوان نموری دلی دی ایدو کروم چی یادوی دی لرا پا بدی سرا ار مال وی دی پا دستق سپوری کئی چی مر دی سکولشی او دی پلاس کسی دی او دی بسوکی او ار مال لگی آئی داستق سپوری بدی را دی او دا کانزل کئی اس چی توا یار دا اولیاء کرام دا اللہ نیکان بندگان دی نیک عمل کړی دی اللہ بولا درجی ورگی خو ما او تعالی گوره سکول نشی او گوره اولیاء پس یڑم دی اولیاء پس یڑم دی دا ور پس یڑم دل دی دا ابراہیم علیہ السلام وی یذکروم اغی وی غزوان یا دوی دی پا بدی سرا وی دا سوک تی وای کنا نوی یقالو لہو ابراہیم یقالو گوره سیغه ده مجهول سره ذکر کرده ده اغی داسی زکا ای پویو چا دمرا نرس رده ده چا ده بادشاہ درگای ده داسی کرده مونگو دسیو ویو قالو لہو ابراہیم ابراہیم و اتوائی زمون نموان اللہی گوره یو قالو لہو ابراہیم ویو ویلشی اغتا ابراہیم ایو تا داسی روغنی پو غوکی ہوئی وی ابراہیم و اتوائی زمون نموان اللہی گوره یاری دلو قالو نو وی اغی فاتو به وګوره بیا په کوم دا دومره انصاف پکې وخا وی رای والے وې غلا یون الناس مخامخ دخلکو لعلهم یشهدون خامخ چې دا کسان پی گوایو کی رای والے چې پی گوایو کی ابراهیم علیه السلام را لے ها یو پل ټول قوم او بادشاہ ټول سرکاری مشینری ابل پل ابراہیم علیہ السلام یکی آوازی حدی دازی یہ رجنو زی یکی آوازی امنا زبستو کم مویت راشہ ہوگو را راشہ تو ہوگو را اللہ خوات زکا امت ویلی دی امت ابراہیم علیہ السلام یو مضبوط ڈھلو یکی آوازی زان لا تول قوم سر او بادشاہ سر چی دینو مقابل راغلی را کالو ہوئی ورطا غی ا انت فعلت حازا آیا تا کڑے دا کارو بی آلیہتنا یا ابراہیم دی آلیہ او زمان سرا ہے ابراہیم ابراہیم وی دا کار تا کڑے دے دی سرا وی دا کار تا کڑے دے کالو وی اغا بل فغلہو بلکہ کڑے دا کار دا گو رزانی غائب کا کنا دا کار دا کڑے دے نکزان یالو وی دا کار دا کڑے خو کبیر و مازا مشر وی دا غلے کنا چه دخکاری دا غاڑی دا چوی تبس بلندی دا غلے کنا فسالو ما تپوسو قید دینا دی زخمیانو نوی یا کم زخمیان چه پراتی دی کنا وی دینا لگ تپوسو قید کنا انکانو ینتقون کچری وی دی خبری کون کی که خبره کئی لگ تا پوستی ہو کئی گنا نو آغی چه دا خبره واوری دا دا سرونی دا سخکتا شو خود با خود فرجعو الی انفسهم واپس شو آغی زنونو خپلو تا سرونی دا سخکتا شو فقالو نویوی انکم انتم الظالمون یکینا تاسو دیر ظالمانی زانتی خپلوی مونگو میڈے ظالمانو چی ردازی چاہی بالت گو چی زان نشی بچ کولین زان تے ظالمانو یا بدر تے نواغس کنا سمانو کسو علا روسیم بیا سر کزشو سرونی از اخکتشو دو ملامتینا وی لقد علمتا گورو ابراہیم خپوئے گے ما ها اولائی انتکون چی دی خبری نشی کولینو بس خپوئے گے نو ہاں دا دې دین رانو کارو کنه سراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا احسان کړه دې په غیبانی الله دا هغه خلکو په لار د تلو توفیق راکا الله په غیبانی استقامت راکا الله په غیبانی مکلک الله چې الله تا په چا باندې احسان کړه دې دا خلق دې چې غلک د غر په ځای باندې ولاړو اخوا دې خوا کېدل نه بلکل چې کومه خبره ډوم به کړو وا اخر پاغه خبره باندې تللی دي سراط الذین لار دا کسانو انعمت علیهم چې تا احسان کړل دې پاغه باندې ان شاء الله تعالی بل یو درس د سورۃ فاتحه پاتې بیا به ان شاء الله سورۃ بقره شروع کوم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب نلار ده هغه کسانو چې غضب کړي شوی دی غصه کړي شوی دی عليهم پاغی باندی ولضوالین او نلار ده گمراهانو هغه کسانو چې حیران او پریشان دي سورۃ فاتحہ دری حصے وا پاولا حصہ کے پنزا اسماء الحسنی د اللہ تبارک و تعالی ذکر شو او بیا پدوے میسہ کے دعوا د سورۃ وا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ عبادت صرف و صرف ستا کو ذان مختاج صرف و صرف تا تا گنو و ایاک نستعین او خاص دیتا نا امداد وارو بلچاننا بیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نا پدغا اکیدہ باندی دے استقامت سوالو اهدنا الصراط المستقيم ورپسې دا غدرې وډلو بیان یو هغه ډلا چې هغه الله تبارک وتعالى ته خوښه ډله ده او په هغې باندې الله تعالی احسان کړی دی او نعمت پې کړی دی هغې ته الله تبارک وتعالى د ایمان دولت نصیب کړی دی او الله تبارک و تعالی هغیتا دا حق د پیجنګلو او د شریعت مطابق دا غیغا حقیقت هغا ور نصیب کړی دی هغه ډلل چې الله په احسان کړی دی الله په نعمت کړی دی نو الله نه دا سوال لې چې یا الله د دغه خلکو په لار باندې مونږ کله کا مضبوط او ساده یعنی عمل وکې په هغه باندې واخلاصيږي صرف دانه لا چې بل د بغوري او دا به وای چې الله دا خلک چې تا په نعمت او احسان کړل الله دې په برکت می داسې او داسې کا الله وینا دا سوالو کا چه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله هغه نیغلاره هغه باندې مکلګه چې دا لار د هغه کسانو را چې تا په نعمت او احسان کړی دی یعنی عقیده واخې عمل واخې اخلاق واخې کردار واخې په دې باندې واخلاصېږي او پدیو الله تبارک و تعالی سره محبوب او پسندیدہ بندہ جوڑے گی. اور پسے دوے میں ڈل بیان دے ہاں ڈلا کیا سہا علم ہو او سرد علم آگئی دے عینات دو وجہ نا د زد دو وجہ نا آگئی گمراہ شوی دی د عینات دو وجہ نا زائی کی بنا نو دا آگئی ذکر اللہ تعالی کئی او پخپل سوال کی او دعا کی او دا اللہ نے پختلو کی دا خبر دا چی یا اللہ د دغ خلق و دلار نمو اللہ و سادا چی آگئی سرد علم گمراہ شوی دی اللہ او دا آگئی دا وجہ ناستا کہر او غضب پا آگئی بانی شوی دی دا پویا خلقو نا پویا نو لکا سنگا سورت بقرہ دویم سپارہ چی شروع شی پدے کہ اللہ تبارک و تعالی ردی خلقو ذکر کئی چی دا خلق سرد پوئی نا دی مخالفت کڑا دے دا نرچی کنی نا پوئیو لکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی آیت نمبر 146 یو سلش پک سلوی اختم الذین آکسان آتیناہم الکتابا چوارکڑ دے منگا آئیتا کتاب یعرفون او پی جنی حقیقت دے مسلے کما یعرفون ابناہم لکا سنگا چی پی جنی زامن خپل اللہ وی دا سی دا حق پی جنی دا حق خبر او دا مسئلہ دا سی پی جنی لکا سنگا چی خپل زامن پی جنی تا سو گوری زمائی ردمن دو خبر کے یو عجیبہ کمال لے دا او نوے چی اللذین آتیناہم الکتابا آغا کسان چی منگا ورکڑ دے آئیتا کتاب یعرفونہو پی جنی حقیقت دے مسلے کما یعرفونہ باہم لگا سنگا چی پی جنی پلاران خپلو دا سی خونوی گا آباہم نا ابناہم دا ولی سڑے چی پیدا شی سواخت پورے دے دانے پہ جنی چپلار میں سوک دے مور میں سوک دا وہ جو سوکے ڈیر لا بینو آغتا لاز غرزائی نو جو سوکے ڈیر لا سوکے اخلی را اخلی آغتا لاز غرزائی پہ جنی نا چپلار میں پہ کے سوک دے مور میں پہ کے سوک دا دان دازا ہوتا نا لگی او دا زویا چھ دے تے کمی رد نا چھ پیدا شنو پلار پہ جنی جدا زما زویا دے سم دی لومبئی رضی نا او دی لومبی ٹیم نا نو اللہ تعالی فرمائی دی سم دی بنیاد نا دا مسئلہ پی جنی چی دا دیکھ ما خبرہ کئی دا بالکل صحیح کئی نو بیاولی نو اللہ وائی وائن فریقم منوم او یکیننا یو ڈالا دینا لیکتمون الحقا خام خا پٹوی حق اللہ وی حق پٹائی تو درخواست کم کم کسان چھ قرآن بانی پوئی گی گانا اگر قرآن تا کیا نہیں خا دا سڑے لوگوں نے ازان سر تڑی کم کسان چھ پا قرآن پوئی گی گانا کتابا چوارکڑ دے منگا غیتا کتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناہم پی جانی حقیقت دی مسئلے لکا سنگا چی پی جانی دا ملک پل و این فریقا منوم او یکینا یا وڈلا دینا لا یکتمون الحق خامخا پٹوی حق و هم یعلمون او دای خپو یگی خور تا پدر اجی دا مسئلہ دا سیدا دا حق دا پٹاولو دا وجه نا دی بانی دا اللہ کهر و غضب شوید غیر المغضوب علیهم نلار دا آغا کسانو چی غضب کرد شوید پا آغی حق پټ کړل او دا غې د وجې نبی د الله قهر او غضب شوی دی. لکه هم دې پسې الله تبارک و تعالی د دې ذکر کوي لکه آیت نمبر 159 کې ذکر کوي 159 کې الله ان الذين يكننا كسان ايكتمون چپټوي اي ما انزلنا من البينات اچ مونږ را لګلې دي د واضح دلایلونه. الله وي واضح دلایل مې راولېګل دې خلکو ته پته ولګېدل چې دا اصل مسله او اصل خبره او اصل دین دی او په واضح دلایلو باندې هغه خبره ښکاره شوه. دنیا دا خبره په ډاګه شوه. الله وایي دی هغه د مخلوق نه پټ وسادل ان الذين يكننا كسان يكتمون شيء پټوي غي ما انزلنا من البينات اچ مونږه راولېګل د واضح دلایلونه والهدى او هدایت او هدایت مې راولېګ دایو لګېدل هغه خبره د خلکو نه پټه کړه هغه ښکار نه کړه. نو الله وای من بعد ما پس دا غینا بیان ناو چه مونگا بیان که اغیل را بیانم کڑا غا خبرا بیانم که اغا دین بیانم که اغا دلائل لناس دا پار دا خلکو لناس خلکو دا پار چه آم خلکو دا بیان شی چه آم خلک دا دی مسئلی با حقیقت پوشی. الله وای ما راولې ګل دیلا او دای د خلکو نه پټ کړ نو چې کله پټ کړ د دې خو سزا پکاروا من بعد ما پس دا غینا بیان او للناس فی الكتاب چې بیان کړ مونږه غیلرا د پاره د خلکو په کتاب کې نو څه چل الله وای اولائک دا کسان یلغنوهم اللہ دا اللہ قہر و غضب او لعنت شوی دی. اللہ و یہا کے پڑھ کر ما چی کم دین دنیا ترا لے گلو کم کتاب میرا لے گلو وغی کی کم مسئلہ و دغی خلقو سرد پوئینا آغا پڑھ کر سرد پوئینا. نو اللہ و اولائک دا کسان یلغنوهم اللہ لعنت وی پدیبانی اللہ تعالی ویلغنوهم اللعنون او لعنت وی پدیبانی لعنت وی ان کی فرشتے پی لعنت وی مخلوق انسانان پیریان نور حیوانات اغا پی لعنت وی چہا کے پڑکڑنے دا اللہ پا کہر کی دی مخلوقم پی لعنت وی. الله فرمائی ویلغنوهم اللاغنون او لعنت وی پا دیبان لعنت ویون کی زکا دی دا اللہ تبارک و تعالی علم دا کتاب ورکا او دینی وعدو آغستلا چی مخلوق دا بزمان دا کتاب بیانوی. الله دا هر عالم ندا وعدا آغستی را هر یو عالم چی دا پا دی مامور دی چی غب دا اللہ کتاب مخلوق دا بیانوی. لکه علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ په مقدمه د تفسیر ابن کثیر کې ذکر کړي چې په عالم باندې دا خبره فرض ده چې هغه مخلوق ده د الله له کتاب معنی او مطلب بیان کړي. ځکه هغه وایي الواجب علی العلماء په علماو باندې دا واجب او فرض دي په علماو باندې دا واجب او فرض دي چه آغای خلق و تا دا اللہ دا کتاب مانا و مفهوم و مطلب بیان کی نا بی فرض دی. اس ار یو عالم دا دا آغا پوری مناصر دا آیا دا فریضا دا کئی آنا دا کئی زمائی دادمن دا منگ خوب اللہ سخزو او دا دے خبر را سر غم دا چه اللہ برانا تا پوست کئی چه اللہ سبا تا پوست کئی ننشی اللہ کم جون را کڑا بے او سمر رانا کے دیشی او سمر موسوی نو منڈا تر لبوو اللہ نے توفیق را کی او داستائی او کوشش دی اللہ پا خپل دربار کے قبول کی نو دی دا اللہ تعالی ڈیوٹیا والا کڑے وا لکا سورت آل عمران چی ختمی کی پا اخیری کے ردے خبر ذکر دے اللہ تبارک و تعالی فرمائی دینا ما وعدہ غستے وار ددے آلی کتاب و علماؤنا چتا سب مخلوق دا دا اللہ کتاب بیانوئی او دا اللہ تعالی دا کتاب نوا خلق خبروئی و بٹوئی بینا لکا آیت نمبر 187 کی ذکر گئی یو سل ہوا تیم کی ذکر گئی سلورم سپارہ سورت آل عمران 187 نمبر ہے تو اللہ وائی وائی دا خد اللہ او کلا چواغستلا اللہ تعالی میثاق الذین وعداد کسانونا اوتو الكتابا چوار کلشو غیتا علم دا کتاب لتبیننہو للناس چو بیانو عبادی لرا خلقتا للناس للعلماء خونا دے لے ویرہ پا دیوانی امیان سپوئی گنو وی منگو دا قرآن بیان کو وی امیان پی سپوئی گی وَيَهُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا اللَّهَ غَذَاتِ شِرَاوِ لِگَا پَا امیانو کی پیغمبر لنبے دا قرآن مخاطب چوا خو امیو خود نتیجو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئی کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اگئی غریبانہ ٹول نہ خبر ہو وہ نبی علیہ السلام را لے قرآن و دا بیان کو ٹول دا دنیا امامان عالمانو کر دے دل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امیانو کنا وہی امیان پہ قرآن سب ہوئے گی چمنگی ورتا بیان کو اللہ وائی ہو الذی اللہ غزات بغثا فی الامین رسولا چوے لے گا پا امیانو کے پیغمبر او دغی لے ہو لے گی چید اللہ کتاب ورتا بیان کی نو اللہ وائی دی یہود و علماؤنا میں وعدا غستی وا چلا تو بین للناس چخا مخا بیانو ایبا دغ زما کتاب خلقو تا ولا تکتمونه او نبا پٹوائی دی لرا پا دیکھ چھ دکمی اکیدی ذکر دے دکم اعمالو ذکر دے دکم اخلاقو ذکر دے دکم سوچو دے نظری او دے قانون ذکر دے اب خلقو نا پٹوئی نا اب خلقو تا بیانوئی نو یرا دای خو یهودو تا ویلی دی گنن وی مونگ تا سوائے نو مائی میروانا یو تا پوس کوما دو قرآن در جو چه در او کرا تورا دو چه در دو قرآن کنا او بیا دا چه دا موسیٰ علیہ السلام نباد خوبل پیغمبر رات لو والا او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباد بل پیغمبر رازیم نا او مکمل ڈیوٹی ستا پا سر شوا زکا نبی علیہ السلام وی بلغو انی ولو آیا اور سوائی زمانہ اگر کا یو آیتوی سمرا موچی زمانہ زکر دمرا نور خلقو دا ورسی ستا پا زیمال اداکار نوچی آغا تورات دا مخلوق نا پڑکاو بیانی نکا نو اغلا خو اللہ زورن ورکی او خبرداری ورکی او چی ما تا قرآن پڑکو بیانی نکو نو منگل خیر دیں زماؤس تالا پارا خود آغین خبر سخت را زکا قرآن دا تورات نا بہترین دے دیر بہتر دے دی نو اللہ وطوی ولا تکتمونہ او نبا پتوی دا قرآن کریم دا کتاب دا اللہ فنبذو نو ارتاو کاغی اغیلرا وراء ظهورم ورستو دا شاگان اخفلونا دمائی تورات رو دا پشای غردو نا نا نا نا دا قرآن دا اللہ کتاب دا شاکول دی کنا چه بس که گی دیو بیانه اینا شا دکلا وردا اگا وعده دا اللہ دیو غردولا فنبذو وراء ظهورم دا صدو وجه دا اللہ کتاب چھے نہ بیانو سو جوا کنا سشے او دنیای لالچو قرآن ذکر کر بی او غر اکڑا پاغی باندی سمنن قلیلا دا دنیا لگا دا لگا دنیای لالچ دا اسرا که چکا دا اللہ کتاب بیانوم دا زیدون بیا زمان لاسا پاتی کی گی بیا زمان چکم ننو دا کاروبار خرابی گی نو راج عباس غلش او سار آخ کا نو اللہ وی فبی سما یشترون دیر ناکار دے آغشے چی دی اخلی دی غورکی او صرف تعریفونو خوشحالی گی اللہ وی صرف دے خوشحالی گی جی تے تعریفو کا چی پلانے سیب دا کار کئی او پلانی سیب خودم را کارو کو او پلانی سیب خودم را علم زا کردے او پلانی سیب دا کئی اللہ وی صرف دے خوشحالی گی نو اللہ وی لا تحسبن الذین زما پیغمبرا گمان مکوا پاغا کسانو بانی یفرحونا چی خوشحالی کئی بی ما آتاو پاغا سا چی دی اکڑل ویحبونا یحمدو او منا سا دی خوخوی دا خبرا چی دی تعریف اکڑشی پا دی خوشحالی کئی چی دی تعریف اکا بما لم يفعلوا فغصا چه کڑی ندی اس کاری ندی کڑی و چه تو آیر دائی اکڑل خوشا لشی نو اللہ وی فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب بس گمان مکوا پا دیبانی دا خلاصی دا بچاو دا عذاب نا اللہ وی دا گمان مکو جدی بس ما دا عذاب نبشی دے دا اللہ قہر او غضب کے دے دے دا اللہ دا عذاب نہ نشی بچ کے دے ولہم عذاب الیم او دیلرا عذاب درناک دے نو غیر المغضوب علیم نلار دا آغا کسانو چی غضب کڑے شوے دے پا غیبانی کار کڑے شوے دے پا غیبانی غصہ کڑے شوے دا پا غیبانی دا اللہ قہر او غضب پا غیبانی دے سکا گئی تا یو دیر لوئی قیمتی شے ملاو اگر دا مخلوق نہ پڑتا دا دنیاوی لالچ دوا جے دا دنیاوی لالچ دوا جے دا تحریف دوا جے دا کتمان دوا جے دا تلبیس دوا جے حق و باطل گڑ وڑی یا دے دوا جے نا دا اللہ کار و غضب پیش شوے دے دا کارو نہ کئی دا ٹول خبر والا اللہ تبارک و تعالی ذکر کری دی زمائی دت مندا دا اللہ تبارک و تعالی ویم دے سورت آل عمران کے اوم دے سورت بقرہ کے دا ٹول خبر ذکر شوی دی چی دے لگی آدی دا اللہ کا کتاب پٹک دا اللہ کتاب مخلوق دا بیان نک دارنگ حق و باطل آگے گڑ وڑ کرل نک سنگا چ اللہ تعالی ذکر کئی آیت نمبر انہتر ہوگو رہی دا سورت آل عمران آیت نمبر انہتر یو کم او یا ایم سورت آل عمران درے مسی پارا اللہ وی ودت وائفت من آل کتاب خوخوی وڈلا دا آل کتابنا لو یدلونکم کچری گمراہ کتاسو گورا دیکھیں دیتا ناستی اللہ وی پدی امید ناستی او دای دلتا مننا دا چی تاسو گمراه کی دا حق نمو واری او حق نمو پری نبی وودت وائفت من آل الكتاب خوخوی وڈلا دا آل کتابنا لو یدلونکم کچاری گمراہ کی تاسو لرا نو پتا سی خلقو بدا اللہ کار و غضب نی ولی بنی اللہ وائی وما یدلونا او نشی گمراہ کولے دی الا انفسا مگر دانون اخفل وما یشعرون او دی نپوئی گی نو اللہ وائی آل الكتاب اے آل کتابو لما تکفرون بی آیات اللہ ولی انکار کوئی دا یتنو دا اللانا وانتم تشہدون قوال دا دے چھ خواہ گوائی خواہ خبری خدر تا پتلا چھ دا مسئلہ حق دا دا بیان حق دے دا خبرہ حق دا خواہ دے خبرہ گوائی او پوئی نو ولی دا اللہ دا کتاب نا ادا اللہ دا یتنو نا انکار کوئی ولی دا کار کوئی نو بیا ویا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولی گڑ وڈ وی حق دا باطل سرا چی سوک در دا یو خبر او کی دا طبیعت نبی خلاف بی نو خ خبر بوی جائز خبر بوی تو وی دا ناجائز دی ولی دا کار گی یو خبر با ناجائز دی خستا طبیعت پی غواڑی نی تو وی دی که سچر لی دا خ ٹھیک ٹھاک خبر ہے دا سے دئی وائی نو اللہ وائی یا اہل کتاب اے اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل ولی گڑ وڑ وائی حق دا باطل سرا ولی وتکتمون الحق اولی پٹ وائی حق وانتم تعلمون او حال دارے جتا سو خپوئے گئی قرآن ورد سنگ لیا دے دادا اللہ کار او غضب چھ پاگئی شوے ہو دا آتے نو شوے دار دے خبر دو وجنہ شو دا کارون او دا کاتے وی آگئی کی تر دے پورے چس کسان بے تیار کرلو وی بے تاسو لار شئی ادی مومنانو سخکی نہیں تو چیز خبر ہے کی گئی سر خوزوئی ویا بالکل بالکل ٹھیک ہوا ہے نو دا سی نا سی نو آگئی ہوا شیرہ دا سڑی راللو او دا پویا کسان دی عالمان دی نو دا خبر ہے چی کی گئی ہوا تا ٹھیک ہوا ہے نو بس ٹھیک دا خوچی ردائی دروانی خی یقین خاص شی نو بس خبر ازان لبانو نی ہوئی اور آپاز ہوا چی نم مڑا غلطی ہوئی دے بوئی چھو گو را چھے کمر ٹھیک وانا غیتے ٹھیک وے نو دا چھو اس کمہ خبر ہے نو دے کہ بس چلی کنا دے خوما صدق دو پانی خونی دی ویلی دا خوم دیر پویا سڑے دے نو دو پا کس لی دلی من خامیان یو نپوئی گو خود دو پا کس خوخ کارا شوی کنا نو دا غشت کسان چھے دی دا زین با گڑ وڈ کئی دا سی دا رامی توبنا را چا پلار لورزی دا دی یہودو کے چکم رامی توبو نو پدائی ودا اللہ کہر او غضب نو اللہ فرمائی وقالت وائفت من آل الكتاب اوے یوے ڈالے دا آل کتابونا ویلار شئی آمنو باللذی ایمان راڑی پاغسو انزل آل اللذین آمنو چغارا لگل شوی دی پاغا کسانو چی ایمانی راوڑے دی وجان ناری پڑنبنی سید رزکی وَكْفُرُوا آخِرَهُ او انکارو کئی پرستنئی سید رزکی راولی مِن لَغَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نا دید پارا چه دا مومنان واپس شید دی دلنا حربی استعمالی گا نا یرا خوچ سلار استعمال کو سلار اچارا ہو گو رشیر دا خلق پس طریقہ دی حق نا بدزن کو اس اڑم دی وسا خپل وسط کئی او بیائی ولا تومنو پی زمون خبر او رہی ولا تومنو ادبارو نکئی پا خبر دے چا خبری تا رشتیاو نو آئی الا لمن تبع دینکم آغا سوک چه تابیشی ستاسو رو دینا ستاسو رو طریقی ستاسو رو دیدین پشان خبر اتا که ستاسو دی نظریه پشان ستاو دا که دی پشان نو بس ٹک دا وی مانی اچه دا سینی نو گر وی نمانی خبر بانی ولی کنو لکی ادبار پیو لکی اللہ وائی کلو آیا زمان پیغمبرا ان الہدا ہدا اللہ یقیناً ہدایت چدے اگر اللہ ہدایت تخا ستاسو پا دی نظریہ استاسو عقیدہ و سوچ کے ہدایت نیشتے دا تاسو آسے پا گاڑو وڑوڑم یہی دا کسم خبری کولی دارنگی اللہ فرمائی وَمِنَّا لِلْكِتَابِ او زن ایدالی کتابونا من آغا سوک دین تا منو بکن تارین کتا امان دار جوڑ کے اغلرا پا دیر مالو دولت سرا لکون کرنو ساکیلا امانتا یو ادی لیک واپس کبی بیتا تا خو اللہ وی ومنو من او زن ایدالینا آغا سوک دی انتا منو بدینارین کتا ما ندار جوڑ کے آگا پا یو روپئی چو استاز دا روپئی جان زاکی دا بے مالا راکی نو اللہ و الہ یو عدی لیکا نی واپس کئی تا تا اللہ وی واپس کئی در تنا اللہ ما دم تا غلی قائما مگر ہاں کتا ہمیشہ اید دا دروازے سر اولاد چولاد و تا پکوسا کی چو استاز زماغ یو روپای اغا روپای چی میرا سخای خوا اغا یو روپای چی میرا رکڑی و اغا کرز زماغ روپای زماغ روپای نو چی دیر تنگ چو کدر ازار کرنو خو اسی اللہ وی گواری اغا روپای واپس کئی نا اغا روپای واپس کئی نا الا ما دمتا علی قائم داولی ذالکا بی انہم دا پو وجاد دی چی اکنندائی قالو دیوائی لیسا لینا فی الامین سبیل آنشت دی پا مغبانی پا مال دا امیانو وحلو کیس گنا دا امیانو مالی ویچے پا کم تری کوو نواز ٹک دی زنی لاری چاری و دا جوڑے کلے زنی لاری چاری زنی لاری چاری دمرا غنی رو کبی چالو لکلا ایوی دا تاویز چه زر روپی راکا ہاں وی دا ڈاکٹران چی دمرا دمرا پیسے نی ڈاکٹر خود دوائی ورکی تا سوار کرن ہاں تا سوار کرن دا جائز دی وی لیسا لینا فی الامینا سبیل نشتے رے پا مونبانی پا مال دامیانو والو کیس گنا دوی دا امیم مال زمونگ دا پاروی دا سیدی لکا دا مور پی نا پا دو دا اللہ کہا رو غضب نو ولی دای اللہ تعریف کیسا اللہ وی وی اکولونا لاللہ الکذبا دی وی دا مونگ لخدای جائز کردی دی اللہ وی پا ما درو وی وی اللہ وی پا ما درو وی غیر المغضوب علیم نلار دا کسانو چه غضب کرد شویده پا غیبانی چه غصا کرد شویده پا غیبانی کار و غضب پی شویده اللہ دا خلق دلار نمو سادا دے خلق دلار نمو اللہ سادا داولی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورت بکارا کی مخ کے چه کمزا میرا ڈولے ہو داغین لگونی مخ کی اللہ تعالی دے ذکر کردے ان الذین یقیناً آکسان آیک تمونا چپٹوی اغی ان الذین یقیناً آکسان آیک تمونا چپٹوی اغی ما انزل اللہ من الکتاب 174 نمبر آتے ہیں 174 اِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا آَكَسَانَ يَكْتُمُونَا چَفَتَوِيَ غَيْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ آغا سا چیرا لگلی دی اللہ دی کتابنا اللہ وی ما کتاب راولے گا دی یہودو پٹ گا نو اللہ فرمائی صد پارا وَيَشْتَرُونَ بِسَمَنًا قَلِيلًا او غره کوي په هغې باندې قیمت لږ دا لږه دنیا یې اسره کړې ده دا لگا دنیا غورا کرده دا و دا اللہ کتاب پڑ کرده ده دا مخلوق نا اولائکا دا کسان ما یا کلو نفی بطونیم نا چای دی پا گیڑو خلو که ایلن نارا مگر اورد جانم حق دی پڑ که دا غید وجه نا که چره حق بیانو ما نو بیا دا کاتی می طولی بندی گی دا کاتی می بیا طولی بندی گی اوز دی حق پا طول دو وجه نا دنیا لی اثر کرده دا او دنیا حاصله اللہ فرمائی دا پا حق پا طولو چه سخوره دا را جہنم اور پاکی دا جہنم اور پاکی زکا حدیث کے رازی من سو الان علم یعلمو آغا چانا چه تا پوسکڑی شد یو مسلی چه دیخا پوئیگی پاگی باندی فکتمہو نو پٹیکی نو الجمہو اللہو یوم القیامتی بل جام من النار وابا شیدتا اللہ تعالی پر زید قیامت قواگی دور دی جانم لڑی رگران خبر دا کم عالم چی حق پٹ کردے نبی علیہ السلام فرمائی پخلک بیدا اور واگی دی قیامت پر زبانی لڑی رگران خبر دا خیر دے که منگ دا سکتا مغاو نلا گئی زمان میرا بانا سبا دا کیامت دا ردی دا کاتا دیر اگرانا دا دیر سخت دا اللہ دے منگ دا حق ویل توفیق را کی حق ویل دیر گران کار دے منگا چارتا او چارتا حق ویل دیر اگرانا خبر دا اللہ فرمائی چه داخل چی دی دا دی چی دی گیر دا سا چی نو ما یا کلونا نا چای دی فی بطونیم پا گیڑو خفلو که لنارا مگر اور دی جانم ولا یو کلمهم اللہو او خبر باون که دی سرا اللہ تعالی اللہ وی دی سرا با دا نرمی خبرن کی اللہ وی دا غصر دیکن خبر و سرا نکی اللہ ولا يكلمهم الله او نبا خبرو کې د سرا الله تعالی يوم القيامه پر زید قیامت ولا يزكيهم او نبا پاکي د لرا ولهم عذاب اليم او د لرا عذاب درناک دي درناک عذاب دي خلکو له الله فرمای سوال کا واچ غیر المغضوب نلار داغا کسانو چه غضب کرده شویده علیهم پا غیبانی اللہ جستا کار او غضب پی شویده اللہ ستا پا لانت کی دی اللہ دا غید لار نموسات اللہ دا غید لار نبچاو خدا دی چه غیبانی اللہ پا سکار او غضب کرده چه آغا کارو نکی آغا سو دا اللہ کتاب پڑ کرده دا اللہ دینی پڑ کرده حقا باطل گڑ وڈ کرده جائز تے ناجائز ہوئے ناجائز تے جائز ہوئے آغا کار بنے کے صفا خبر ہوا کے کلاو ڈاگی خلقو تا ودا اللہ دین بیانے سنگ چی اللہ را لے گلے دے قرآن و سنت چی سنگ دی آغا سیو بیانے چونکہ چنان چی لیکن لحاظ او پکینی صفا سترا خبر ہوئی دو قرآن او دا حدیث دا نبی علیہ السلام تعلیمات ارشادات او چی دا نبی زمائی دا اتمندہ نو بیا خود قرآن کریم دا خبر دا دا زورن دا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چوا دا یہود آل کتاب دی چه کم زائیوی نو دی جوان با دا زلتی و پا دیوانی با دا اللہ کهر و غزبی اللہ تبارک و تعالی صورت آل عمران کی ذکر کئی دی ذکر چه اللہ تعالی کئی پا دی الفاظ بانی اللہ ویزو ربطا علیہم زلتو اینما سکفو والے شویدہ پدائیبانی زلتو والے شویدہ پدائیبانی زلتو اینما سکفو چرتا کے چی دائی اموندلشی چی چرتا وی او کم دائی وی پا کم علاقہ کی او پا کم ملکی وی دا اللہ تبارک و تعالی کار او غضب پدائیبانی وی اللہ فرمائی ارزائی کے بعد ذلت جوان دے رہی لکه سورۃ آل عمران سلورم سپارا 112 نمبر آیت کی ذکر گئی ضربت علیہم الذلت والشویلا پدیبانی خواری ذلت اینما سکیفو چرتا کی چو مندلشی کتوائی ولی لاد اسرائیل حکومت چی دے نو اللہ و ایلا بحبل من اللہ مگر ہاں پدا سے سورت بانی کدی او اسلامی حکومت تائید و تحصیل وی او داغی لاسوی بے نو بیا بد ذلت نبچوی سواخ دا پارا و حبل من الناس او پر سید خلق سرا یا دیو غیر اسلامی حکومت تائید و تحصیل وی او داغی لاسوی بے نو دا اسرائیل چینی نو دا ټول یورپ او دا امریکا لاس نه پی تتی ندا لرے گا اس پمنی اللہ وی زلیل جوان با دیرے او اغیر ٹول نمر دا اغیر پر رحم و کرم بانے جوان تیر کر ٹول نمر دا اغیر پر رحم و کرم جوان تیر کر دا اغیر پر کٹے دے گا نا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس وباو بغدب من اللہ او گیشو دے پو غصید اللہ کی یہ سڑیا ایٹمی قوت اسرائیل خو کور او گورا ملک او گورا دمی گتن سوڑا دا دا خیر جوان نے دیر نگا دا سی پلسطینیان پہ مسلط دی گوچی اغیی محکومان دی خو خیر تینا اونگا دروسا پورے خیر تینا اونگا دا خیر جوان نے دینا دیر نگلے جا اللہ فرمائی و باو بی غزب من اللہ را گیر شوی دی پو غسید اللہ کی و ضربت علیہم المسکنہ والے شویدا پدائی بانی ناچاری او چاچا حق پٹ کڑا دے او چاچا دا اللہ دین سر دا کار کڑا دے جسنگ یہودو کڑاو اغوم چار دا دوچا دا سرگو جوان تیر نگا تو لمر غریب داو گورا خار سے بے لس پلسی وچو گوری نو دا سی بے کڑی یو کوئی اتڑے غریب دے ناچار آدے گا نو ٹک دے خو یو سره و بیا خشت من وی و بیا بیم بلتا لاس نیولی نبی رسان پرمائی دا پورتانی لاس دو بیلاندینی نا خده که نا یا پورتانی لاندینی نا خده که نا زمائی داد من دا جشت منی نو بیا ولی واری دادا چل دی دادا چل دی اللہ دی مونگ دا سی جون نو سا دی چه کرا دی حق سینی دا دن نشو پا خدای کسام پین زرو پای برا سخنی و زر بری دوم را غٹی او تب وائے ٹول دنیا بادشاہم او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لیس منا من لم یتغنا بالقرآن زما د امتا زما د طریقے نہ لے چہ دو قرآن کریم علم پسینہ کیوی او بیام د مخلوق نہ بے پروا نشی بے مخلوق تلاس نہیں ولے نبی علیہ السلام فرمائی زمانہ نہ دے زما د امتا نہ دے ولو قرآن کریم ولی لوی دولت بده سینه که وی او بیا بم ده مخلوق نگواری پا کار داری چه بل ده لاس ده پا ده ستا لاس پورتای چه داسی وی دانه چه داسی وی دارنگه حدیث که رازی نبی علیه السلام برمائی من کر آل قرآن چاچه قرآن کریم ولست یا تاکلو بین ناس خوراک کئی پاغیبانی ده خلقونا جا یوم القیامت عرب شیندا سڑے پر ازر قیامت و وجوه ازمن او مخد دبا ہڈوکی ہڈوکی وی لیسا غلی لحمن فاغیبانی بغو خنوی قرآن کریم سمر لوی دولت تے اللہ قرآن کی وائی هو خیر مما یجمعون دا قرآن کریم غرد بہتر دے دا غمال و دولت ناچ دا خلق را جمع کئی دا دار سنا غرد دار سنا بہتر دے نو چی دا دولت تی پسی نکی وی زمائی دت مند تب خلقو تا مختاج پا دیشی سوال نا پیدا کی گی خخپلا عجزی اللہ تا اڑان دے گا اللہ تا اخکارا کا اللہ تو ہے چھے اللہ مختاجم او یا اللہ ترا بانی خپل فضلو کا تو دا خزانی اللہ سا قدی ٹولے وللہ خزائن السماوات والارض اللہ دا خزانے دا آسمانونو دا زمکی دی آغا آغا ذات آغا با دی ناچاری او فقر بدل ختم کی مختاجی بدل ختم کی غیر المغضوب علیہم نلار دا کسانو چی غضب کرے شوی دی پا غیبانی ولدوالین او نلار دا کسانو چیران او پریشان دی چا پسی لڑشو لچاو منو اللہ دا غنمو مصادا ویر دعا کیا ریانی دا دی مولا منو کر دیو منو تراشا قرآن تا کینا دا مولا ممنا قرآن تا کینا قرآن بانی نظر زغلوا عالم با قرآن وی تو دا غوکی دا قرآن غوکی دا کده صرف لبزی در جمع کئی اتی در لب و غوکو بانی وارا تا تو پتو لگی چی رسی دی خپلا و پواشی پا خبر بانی ذکر اللہ فرمائی نصوارا و بارکی دا امیان دی دا امیان دی اللہ وی ومنهم الامیون ومنهم امیون او بازی دا دینا امیان دی دا لنبی سپارا چی نصب تورسی تا سو گو رئی اللہ وی ومنهم امیون او بازی دا دینا امیان دی لا یعلمون الکتابا چه نپویگی پا کتاب بانی الا امانیا مگر تش پا دروغ بانی امانیا اکاذیب علامہ کرتبی مانا کئی صرف دروغ کسی وارتا وایا دیر خبیب ہوئی او گورا وائی کن چه داواتا ہوا چه ردیس مکی دلان دی او غویه دی او اغلا طول دنیا پا یوخ کربانی ٹینگا کڑی دا او چې کله هغه خر ستړی شو بلته کوي نو زلزله شي نو ما یو کس ته مایدا او پکار دو چې ټوله دنیا کې زلزله وي کنه ځکه ټوله ځمکه بجړا کی کنه بیا دا خودی ځای کې او هغه ځای کې ني نه وی او خدا سو هیڅ نه مانی نو ما څنګه یو منو وی ولی نو ما وته صفا خبره ده زده مونږه ده زمگا خدا دا آغا پخکر دا خوش دا غویه کم زی اولار دی دا غویه کم زی اولار دی وی او غستاس ورسه که کاری نو ماو تا اینا نو غویه کم زی اولار دی اوز دا دروغ کسی دی نو دا دروغ کسی دی یو کس ما تا ویداو کتاب کنی مای کتاب که خدام دی چه دا زمگا چکم دنو دندوکرا پخپل شابانی نیوله دا دا اوز کسی دن دا کتاب کنی نو بس کتاب چار سے لکھے نو بس آگا بوائیں اللہ وائی ومنهم امیون او بازی ددین امیان دی لا یعلمون الکتابا چی نپویگی پا کتاب بانی الا امانیا مگر تشپا کسو بانی پا کسو پویگی کتاب لکھل دی او داغی نم دی ندای حق دا حق چگا دا حق چگا اگه که لکلی دی چی او پیر موریدو نو اگه پیر چو نو اگه اندوستان که او مورید افریقی ده دلو نو اگه مورید پسی والا چا چاڑا مارا رایستی رایست شه او اگه آلتی نو یا پیر آرامدد شه او دلتی پیرو لگه ده و یا ونی لی درز وار که ونی لی دلتی درز وار که ویزا باس وی تبا می که دلو آلتی که اگه سڑه وجلو دا سی کتابی را تنیولو نو ماو تاو کتا نو می خان دلوی ولی خان دی مای دا سی او سڑی منگل پا کار دی ای ولی ما یر دی بوشتا ملاریز یا چکم دنو دا سترگی مو تا خڑی دی یو را لرا والا چی دی دا که اولتی لی یو دا غلی درز ور کی یو ونی لا چی دا غا خورا تا مردار کی دا غا امریکا کی مای یو خو پا کار دی مای اوز جوڑ نشتی یو مو منگا خو مای منو ناو تازو که جوڑ یو نیشتی مای سنگ جا لنن سبا در که مای جوڑ سوک نیشتی تول جوڑ مای کنگال یک مای سنگا چل لی منگا خو مای منو نا خبری تا چه سوائی او تازو که بوینه نو مای کنگال شوی جوڑ تول نو کسای دی نو سه بنیادشتی کتاب میکتو سو مراز اغا پروت تی وی لوی زوان ناستی و زنانه رالا وی یزوانا نلس لونمی دی او یو زیمی نشتی هغه ته لرشه غوسه کې ورته وي دا څنګه چې سټایلی ګنر دی دې سیوانو نو هغه ورته وي یا سیوا ستا در لراغلی ما ابي نوا می پرې نه دی وزل تا و په دې اندره دې زکور تا ورشه چې کور ته لاړه دا هغه هغه نل سوالونه چې زامن شیو کتاب دې راځه کتاب دې راځه وګوره وای کنه سیوا نه مانی دا وګوره وا تشته کنيشته نو مای قران چې چا ویلوی نو هغه وا ته دا و چې دلوت علی اسلام لونه یو زوی یو نو زوی یو نو دلوت علی اسلام نو چې دې هغه لا هغه لونه زامن کوي نو هغه هم سو په کار خو کنه نو الله و ایو امنهم امیونا او بعضی لدینا امیان دی لا یعلمون الکتاب چه نپویگی پا کتاب بانی الا امانی آمگر تشا پا کسو بانی تش پا کسو بانی پویگی چو ویارا دی پیر بابا رحمت اللہ لی یو کتاب دی زبا جتا کتل پیر بابا و بالکی پختو که دی نظم که دی وی پیر بابا رحمت اللہ لی لی ملک الموت را لے ویدہ بالکے دینا دے ویدے چی دستار نور را خیجی دے با دینا با دستا کا بسکم اگوی زمان با نور ولی را خیجی باز خدا سار نمخ کی اگو کشکول الٹا کو نور اللہ را خیج را خیجو اگوی بس نبا را خیجی شپا اگدا شوا ما شمانو پا زنگو کے جڑا شروک را پا غجلو کے ساروی